contenido contén linguaxe non adecuado para público infantil e para público do Opus Dei. Altera aos habitantes dun pobo. O debate está aberto entre a verdadeira moralidade dos actos do polvo e as intencións deste. Será capaz o garda civil de atrapalo? Será un comezo dunha nova xerazón de polvos xigantes? Deus salve os polvos. Irreflexión no único sitio onde pode acabar uns náufragos. Chegaron extasiados más a salvo. A noite chega a ser pecha e brava, e a serie numérica eran as potencias da Santísima Trinidade. Fede, Fede, onde estás, meu rei? Pero ti non eras republicana. Eu non creo en Deus, patrón, nen autoridade. Rofo, non te alegrará saber que eu sigo vivo. Hostias, estás ben? Mala erva non morre. A poucos metros aparece Fornelos, cos ollos do revés e escuálido. Mira quen anda aí como se estivera drojado. Drojado non pode ser, que no meu territorio non se lles ocorre entrar aos narcos. Nen sair. Cornero, estás ben, rapaz? Chama unha ambulancia, está drojado perdido. Eu ten unha nube, máis perfectamente. Nunca tivera na vida unha experiencia erótica na activa sexual tal. Chama unha ambulancia igual, creo que ten esa enfermidade dos maricas. Esta que se chama homosexualidade. E reflexión na tasca do pobo, esta vez sen bules. Pola cabeza traballaxe algo. Oxe, o mar houbo levar moita xente, mas foi misericordioso e devolveuna toda. Érache demasiada de vez, mas non che me gusta nada a fame que ten. Os balbordos que organiza, vai a ferir a facer dano onde máis doe. Esta noite será lembrada polo menos un tempo. Logo converterase nunha lenda deturpada que calquera contará por unha radio. Vaya cousa. Un camiño longo, de volta, escuro. Fornelos lembra unhas palabras que lle dixera ao seu pai con 13 anos. Andarei por aquí, alá, até profundizar nalgo que me encha. Irreflexión na tasca sobre as irreflexións que provoca o monstruo. Temos que ir a por él. Hostia, somos homes ou qué? Non podemos andar así. Anda que ti o único que queres é a fama e o recoñecemento. Que che veña o rei para que ti te aseonlles diante del e por iso daránche unha medalla ao mérito do súbdito. Mas o que é certo que non podemos ter medo a mar. non lle temos medo, non fai ningún mal, senón todo o contrario. Descubrirme, sobre todo abrirme, paraísos en explorar, e son maravillosos. Miña cadela non opina o mesmo. Eso lembrácheme a cando estaba igual a na mil e estaba só co comandante de unha orde. Mon, cajo na virgen, que estamos a falar de cousas importantes. O silencio enche o diálogo de cousas importantes. A muller sabia ten a mirada perdida na mar e non ten valentía para ir buscala. Vostede está moito en silencio. Non hai maior cobardía que tomar decisións sobre unha persoa ou animal sen estalo mirando cara a cara e dicíndolle o que estás a pensar. Iso é unha traizón, incluso para nós mesmos. Ninguén veu ao que nos enfrontamos cara a cara e xa estamos pensando en amalo ou matalo. Por escrito, todos somos moi valentes. Cara a cara, vaise nosa mirada para baixo. Eu non son ningún cobarde. Eu, en escafandre embutido, plantarei mediante del e farei entender quen manda na mar.